أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث لفظيت Jarë vetëm për Allahun të barek e vëtjala, Allahun e falenderojmë për e ti falje dhe udhëzime, kërkojmë nërsa salavat dhe selamat, për shëndetit më të plotan bi më të mirën në njërzimit Muhammed Mustafa në lehi salatu vë selam, bi shok të ti besnik, bi familjen e ti të ndërshme dhe bi gjdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndëruar vezër dhe të vazhdojmë në ciklin e ligjeratave tona mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit Subhanehu vëtjala. Para se të hymë në vazhdën e ajeteve, u apërkujtojmë vetës edhe juve, se jemi në ditët më të mloja të cilat i ka krijuar Allahu Subhanehu ve Teala. Pra sot është dita e dytë e Dhul Hijjes, dhe këtë janë ditët e haqjit. Pra ditët e Dhul Hijjes janë ditët e haqjit, dhe cilën është Arafati, dhe pas Arafatit vjen edhe Bajrami. Për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, ka të në hadith, nuk ka ditë më të mëdha në të cilat adhurohet Allahu sesa këto ditë. Andaj kur janë pyetur shumë prej ulemave dhe prej tyre Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah se cilat janë më të mëdha, ditët e Dhulhijhes 10 apo 10 natët e fundit të Ramazanit, është përgjigjë në fetva të shumta të tina se 10 ditët e Dhulhijhes janë më të mëdha ndërsa natët janë më të mëdha të Ramazanit. Pra netët janë më të mëdha të fundit të Ramazanit 10, ndërsa sa i përket ditës, pjesës së ditës, nuk ka më të mëdha se këto ditë që ne po jetojmë. Andaj preferohet në to agjërimi, preferohet në to çdo lloj adhurimi, preferohet në to madhrimi i Zotit Xhelel Xhelalu, shpeshtimi i dhikrit, preferohet në to çdo gjë me të cilën ti afrohesh te Allahu te bareke ve teala, ndërsa agjërimi i ditës së Arafatit ka thënë alayhi salatu vesselam i shlyer gjunahet e vitit të kaluar dhe vitit të i cili vjen. Andaj na duhet jemi të mund të vetëdijshëm dhe siçel që t'i kapim vlerat e këtyre ditëve që po jetojmë. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti Onxhel Xhelalu t'i ban këto ditë të mëdha, Allahu Onxhel Xhelalu hapje të mëshirës së tina dhe t'i ban Allahu Onxhel Xhelalu gjithashtu hapjen edhe e shkuarjes në haxh dhe të kalon kjo krizë të cilën po jetojmë i gjithë globi e veçanërisht muslimanët anë e kambotës. Andaj tani dhe të vazhdojmë të ndërruar vezër me ajetet sa të kemi ngel, i kemi edhe dy ajete deri tek ajetit 214 dhe prej ajetit 215 suri Al-Baqara, do më në këthejt prap dispozitave të sa di ka zbitë Allahu të barek e vëtë jala. Përmendëm se kur përfundon ceremonia e haqjit në Kur'an, do më dhe tek ajetit 203 të ka ajeti 203, ndalët dispozita e haqjit, dhe nga ajeti 204, deri ajetin 214, është një loj pauze, kushtimisht të quajmë, një loj pushimi në mes dispozitave, në mes juridikut, pasaj pra fillon Allahu te bareke ve teala me juridik. Në këtë pauze, pra në këtë pushim të tematikës, çfarë na sjell Allahu xhallahu ala, na sjell disa kategori të njerëzve, dhe mes kësaj, që shihemi sot te kjo ajet, ajeti 214 dhe zërë është ajeti tatimit të imanit, që për të mendëm në ligjëratën e kaluar, sot e kemi më konkretisht. Ajeti 214 i surës El Bakara është tatimi, është çmimi i besimit, është çmimi i gjenetit Allahu Gjeli Gjelalu, çmim të cilën e ka vendosë Zoti. Asë nuk mundet me shqit malir dikush, asë me e blej malir. Atë sa e ka vendosë Allahu te bare kjo vëtala. Nuk është la në tekët e njerëzve, as në shtrëntimet e njerëzve, as në lirimet e tyre. Ne në mallrat tona, në artikujt tonë mund lirojmë dhe shtrëngojmë, ndërsa në artikujt e Zotit s'kemi mundësinë të intervenojmë. Pra artikulli i Allahut ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'ata Allahi ghaliyatun, ala inna sil'ata Allahi al-janna. Ka thënë alaihi salatu wassalam, artikulli i Zotit ka qenë artikull sil'a. Artikulli i Zotit është shumë i shtrëjtë. Është i shtrejt. Ndërsa artikulli i Allahut është xheneti. Ai nuk shet diçka tjetër për besimtarët dhe për njerëzimin, po xhenetin. Andaj te artikulli i Allahut xhelel xhelalu, kemi mundësi ne me thon dikujna për ty e blejnë kaq. As ma lirë, as ma shtrejt. Ka mundësi dikush për nga natyra i shtrejnë tonë gjërat. Dhe me ndonë se mundet me shtrejtu edhe gjenetin. Jo s'ka mundësi. Dhe dikush për nga natyra është më i letë dhe më i hapur dhe me ndonë se edhe qmimin e gjenetit mund manëvron aty. E kjo s'ka mundësi, dhe zërë. Pra, as tarafi s'ka i shtrejntimit, as s'ka i lirimit, nuk është në duar tona. Andaj, shënoja atje, nëse do në me shënue, ajeti 214 i surës El Bakara është qmimi gjenetit. Ledzoje, meditoje, shkruaje, kutë dush dhe jeto me të gjatë. Jeto me të gjatë pëse? Sepse pa këtë qmim nuk blejë gjeneti. E lusëpi Allahu që Allahu Gjellë Gjellalu na mundëson me e blejë gjeneti në Zotë i Gjellë Gjellalu. Kështu e ka qëjtë Allahu. Blerje dhe shqitje. Andaj e pamë se Allahu të bare kjo e tëra na jetin 207 e para priri, para qmimit, u aminë në nësi me jeshrinë fëse u ptiga e mërdatillah. Dhe për njëzve ka që e shesin vetë vetën për ta blekan knatësinë Allahot. E cila është knatësia Allahu Gjellë Gjellalu? U gjeneti tina. Është gjeneti i tina. Andaj sot do të vazhdoj me lejnë Allahu të bare kjo e tëra në shpjegimin e këtyre dy ajeteve të sa të kemi mbet, të ajeti 213 edhe ajeti 214 i surës El Bakara. Thotë Allahu të bare kjo e tëra, kanë nësu ummeten, wahideten, fëbaath Allahu në nëbijine, mubeshirine wa mundirin. Kanë qenë njerëzit ummeten, wahideten, të një milleti, të një feje, dhe thamë se e nësu këtu qëfar është për qëllim? Kanë qenë njerëzit, kanë qenë njerëzit, njerëz të parë, pra brezi i parë, fillimi i njerëzimit. Dhe kanë nësu, është për qëllim këtu, Ademi, kanë nësu, arabët e përdorin shumësin, dhe kanë për qëllim njësin, sigur që tha Allahu te bareke ve teala në shumë prej ajeteve, dhe para, konkretisht në surën El Bakara në fillim, wa idha qila lahum, aminu kema amana nësu, kalu, e nu'minu kema amana sufahau. Allahu te bareke ve teala në fillim të surës përmendi hipokritat dhe tha kur u thuat hipokritave besoni siç ka besu këtu ka thon njerzit ndërsa në tafsir ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu ka ardhur në surën Al-Ahzab id qala an-nasu kur ju ka thon njerëzve kur kanë thon njerzit njerëzve dhe shpesh në gjuhën arabe vezët përdoret njësi është për qëllim shumësi dhe përdoret shumësi është për qëllim njësi, por që më Allahu të bare kjo vëtala thot në Kur'an, nahnu khalaqnakum, ne ju kemi krijuar juve, kush ne këtu është e dikush tjetër? Jo, është për qëllim, unë me madhrin time, unë me cilësit e mija, unë si Zot hak që meritoj adhurimin. Por shpesh herë në gjuhën arabe dhe zër, vjen njerëzit ndërsa është për qëllim një njeri. Dhe gjithashtu, është përdor, kanë nësu, kanë qenë njerëzit, të gjithë njerëzit. Kanë qenë njerëzit, pra të gjithë njerëzit kur i nxjerr Allahu xhelel xhelal nga barçet e nanave të tyre dalin të pastër për nga natyra, çish ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrati, s'ka dënjë i lindur, posa lindur, një foshnjë vetë se del në fitra. Fitra është shpjeguar tek Elisuneti, el-isti'dad li ma'rifati ar-rabb, është gatishmëria, pra nuk është njohja. Se fëmija nuk din, është zero, por është gatishmëria e njohjes. Andaj fëmiju shumë letë e pranon Allahu, subhanahu wa ta'ala. Pastaj kur fillon me filozofu, kur fillon me ndërliku, me kombinimet e tina, fillon edhe e ngatron këtë çështje. Kjo është ajo që ka thënë në këtë ajet. Thotë Allahu te bareke ve teala, kanë qenë njerëzit një millet, wahide. Fa ba'ath Allahu an-nabiyyin. E Allahu pastaj dërgoi pejgamber, au nebiin. Pejgamberi dhe zër, fjala nebiin, ne kemi shpjeguar marrë këtu shumë shpejt e kalojmë. Nebi, çka do të thonë dhe zër nebi? Nebi është nga fjala nebi. Do është lezu dy qiraete, nebiin edhe nebiin. Nebe është lajm. Pejgamberi furnizohet prej Zotit me lajme. Dhe ua përcjell njerëzve. Kjo është nebi. Ka lajme çka si kanë të tjerët. Er rasul çka është? Rësul është pozicioni që e ka në raport me Zotin. Pra wahji i vjen pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra është mbushje me lajme, mbushje me kumtesa që duhet ai t'i komunikon. Ndërsa rësul është, domthon, ngarkesa e Zotit që ja bën patjetër ti më e quaj. Patjetër. Për shembull, Khidri apo Khadiri, kur ka shumë Musa alayhi salatu wasallam te Khadiri, Khadiri vezër, a është pejgamber apo nuk është? Ulemat thonë se disa prej tyre kanë thonë është pejgamber. Po nuk është rësul. Çka do nuk o pejgamber, po nuk është rësul? Për shembull, ose lënë e Hadirin, që mos na ngatrohet. Ademi me pajtimin e këtij njerëzimit është, me këtë pajtimin e këtij ulemave është pejgamber. Nebi. Po nuk është rësul. Pse Ademi nuk është rësul? Se s'ka kujt më ia përcjell. Ajo këtë terren e kanë rregull. Andaj nebi ka mundësi mund ka një njerëz merr lajme prej Zotit. Po s'është i dërguar. S'është i dërguar. Ndërsa rësul, çka do të thonë? Rësuli është i dërguar. Çka do të thonë i dërguar? Që të lajmë ekip patjetër mi komunikuar. Për shembull, Hadiri, informata që ai kishte, Musa s'u i pranonte. Me vranin njëri rrugës aty pa e kuptuar. Me thyni anije. Apo s'u nuk kupton Musaj. Çka e do bëj këtu? Apo, me e prish një mur. Mirë po, djetarë kanë thonë, cile ashtë ma e vlefshme, ilmi Hidrit a ilmi Musajt? Ilmi Hidrit është interesant, a ilmi Musajt është vajib. E ki përdo, shpesh ashtë njësë nuk dinë mi dalu. Thotë, kjo shumë interesant kona. Që dhe ka vra një fmi, pasaj, po, interesant është, për nuk o vajib. Andaj Hidrin Allah nuk e qoj të bitë Israel, për e qoj Musajt. Se, sepse Musajt din të ilm, cilin ilm? Me të cina dhurot, Allahu te bare, kjo e talë është obligim këtë njërzimi me ditë ata. Apo, andaj shiko vëzër, do njëherë, vjenë në Kur'an, disa prej ilmeve, të sëtë nuk kanë obligim këtë mi ditë. Dhe vinë disa prej ilme që i kanë këtë obligim mi ditë. Cila është ilm? Ilmi imanit, ilmi farzëve, ilmi harameve, e kështu mëra. Pra nebi, vëzër, është ai cili lajmërohet dhe rësullë është i cili dërgohet. Pra dërgohet me komunikimin e këtyre e këtëre lajme. Thëtë Allahu të barek e vëtjara, fe ba'ath Allahu në nëbijin, e pastaj Allahu i qoj pengambarët. Këtu vezër e përmendëm se është një fshehje e fjales, kanë qenë njerëzit të një mileti dhe Allahu ka dërguar pengambar. Nëse kanë qenë një mileti, s'ka nevoj për pengambar, po fakti që në mes fjales kanë qenë të një mileti dhe dërgimi pengambar dhe është një fjal tjetër, dhe se të kanë thanë, o të këdiru, dhe kuptimi i fjalijës, renditja e kontekstit është fehtelefu fe ba'ath Allahu. Ata u përçan, e lanë fejen, e pasaj Allahu dërgoj për nga mërë. E ku është në Kur'an, kanë thanë vel Arabiju, je fhemu, Arabija kupton? Për shemë kërë i thujë se Arabit, kanë në nësë ummetën wahidetën fe ba'ath Allahu nëbijin, a dhe ta man, kanë në rokë, ja ka quë. Apo, për shemë, a di shqibje kjo? Kanë qenë dy vlezër, dhe ja kina quhe pajtuesin. Kanë qenë dy vlezër dhe ne ja kemi dërgu njënim i pajtue. Qka në kuptojna? Se janë rokë ato. Po nuk ja kemi quhe ne pajtuesin duke qenë atat vlezër, harmoni, në pajtushmeri. Jo, ja u kemi quhe pajtuesin se janë rokë. Andaj Allahu Gjellë Gjellë vlezër në Kur'an u flet Arabëve ma që ka njojnë prej gjuhës të tëne. Dësa është ledzuhë në një kirajet, dhe se ne ka përmeni më njeriri, se është ledzuhë një kirajet, kanë nësë ummeten wahideten fehtelefu fe ba'af Allahun nëbijin. Êshtë lezunë në kërajet se njerëzit kanë qenë të njëmi leti pas ta janë nda e pas ta Allahu Gjellua ka dërguar pengamber. Thëtë Allahu të barë kjo vëtjara, cilësia e këtëre pengamberve mubeshirine vë mundirin. Cilësia e këtëre pengamberve ka qenë apo halli këtëre pengamberve ka qenë përgëzues dhe qërtues. Përgëzues dhe qërtues. Dhe këtu vëzër e kemi një dobi, së në ka përmejnë disa prej ulemave, qaddem el tebshir, au il bushra, i ka dhonë për parësi cilësi se pengamberit për gëzimit. Mubeshir dhe mundhir. Për shemull, a dhe i thamë vëzër të qmimi kër jemi. Dikush për shemull kër e përshkun gjenetin, a dhash të qmimi, që të dhvim të ajeti pas. Dikush kër e përshkun gjenetin, sikur lenë mu kuptu së ne blenë kërkush. Don, qa që shtrajt të gjeneti, sa që, po, ka gjenet, po, kur kushtë në blinat, Allah? Hup një shprejse. Ka anë tjetër, kemi njërës të cilët e ofrojnë me të lirë. Apo, munon edhe i blisin me shtin gjenet. Pse, kejtë kanë me hi, apo? Këtu dhe zër, qëfar kemi? Këtu kemi, shiko, tekst. Mu beshqir, pa mund dhirë. Allah u balanson gjithë mu, e kujliber. E ka parapri për gëzimin. Pse dhe zër, sepse natyra njërzore e donë për gëzimin njëherë. Apo, natyra njërzore e donë për gëzimin njëherë. Andë për nga mirë, jonë, sallallahu alaihi wasallam, vëzër, qëfar thonë të, beshiru vëratu në firu. Për gëzoni dhe mos gërditni. Mos gërditni. Pra mos e shfrytëzoni fen për t'u agërdit njerëzve. Dhe mos i shfrytëzoni gjërat sa ti ka zbrit Allahu xhallahu ala për të vendosur mes teje dhe njerëzve bariera dhe pengesa. E nëse është mbytje me akoll të vërtetën, tregojo, por edhe kallëja për gëzimin. Ofroju mundësim tobe, ofroju mundësi kthimi, ofroju mundësi largimi nga e keqja. Andaj shikoj pejgamberin jon sallallahu alaihi wasallam në të gjitha metodologjitë e tij i bën të thirrë njerëzve dhe zot ishte përgëzues dhe çortues. Do sa kanë përgëzonte? Thonë të thuni la ilaha illallah, hinë në xhennet. 13 vite me kaç ka bo? 13, thuje la ilaha illallah, hinë në xhennet. Me kuptimin që ka pas, la ilaha illallah. Thotë Allahu të bareke wa teala, wa enzele ma'ahumu l'kitabe bil haqqi li jahku me bejnë nës. E pasaj Allahu të bareke wa teala, e zbriti librin me haq që të gjikohet mes njerëzve. Tani këtu kemi gjithë dhe ligjëratën e fundit. Te fjallë Allahu gjilluar edhe Allahu e zbriti librin. E para dhe zër, e zbriti librin, ndërsa para kësaj kemi shumës, pastaj ka orë njës, si e kuptojna, ka dhënë djetarët, gjinsul kitab, loj librit, do më thonë, gjdo pengamberi au kemi dhënë librin, se një kap i është përshtatë për kohën e tina. Apo, libri këto është për qëllim, shpallja e Zotit, e pastaj ka qenë laraman në gjdo pengamber, kjo është do më thonë kuptimi i fjallës, el kitab. Dhe kjo gjithashtu kthehet te gjuha arabe se përdoret njësi ndërsa është për qëllim shumësi. Andaj ka ardhur në tefsir ej kutubullah. Allahu i ka zbrit librat e tij, librat. Ndërsa këtu ka ardhur në njëjës, el kitabe. Dhe gjithashtu ka ardhur në tefsir el kitabe Kur'ani Allahu xhelle xhelalu, nën kuptohet në Kur'an se ka zbrit Teuratin, Injilin, e kështu me radhë prej komenteve të dietarëve që kanë ardhur në këtë kontekst. Pastaj, kanë diskutuar djetarët me të vërtetën. Qka është me të vërtetën, dhe zërë? Me të vërtetën, kanë thanë, qka ka në dunja o diqka që polemizohet, në libër të Zotit është e vërtetë, asoj polemike. Qka ka, gjithë qka që ka egziston, e që njësë nuk arrin një harmoni në atë, e sa të shumë të e në këto mesele, kanë thanë djetarët, bil haq, me haq, qka në kupton, qka polemizohet në haq, haki që atyre nëse janë polemizu në dy mendime, apo në tri, apo në katër, apo një qinë, apo një milion, Kurani e danë, që kjo të vërtet që të sjanë. Kjo është libri Zotit Gjellë Gjellalu. Këtu dhe zërë përpshien në gjithë tha ulumët, gjithë tha shkencët. Do mënë, me tekst, apo me të konkluduar. Do mënë, citat, pi për jashtë të kupton, apo edhe e nëzirë, do mënë nga konteksti, apo qëllimi Zotit të bareke, u e teale. Pas e ka thonë, li jahkume bejnë nës, që të gjikohët, apo që të gjikon mes njerëzve. Në esenë që tu ka arë që të gjikon libri, e djetarë kanë thonë libri vetë zë gjikon. Andaj pa tjetër këtu e kemi me e këthije gjithashtu veprusin, tek dikush tjetër. Do më thonë, janë tri mundësi. Li jahkume Allahu bil kitabi bejnë nës, që Allahu gjikon me këtë libër të zbritur mes njerëzve, kuptimi parë. Kuptimi dyrë cilë është, li jahkume nebijune bil kitab, që të dëgjikojnë pengambarët me këtë liber, apo ka ardhë, li juhkeme bil kitab, që të dëgjikojnë mes njerëzë. Pra unë ja kanë vanë liber, një dëgjikojnë mes tëre. Mes njerëzë. Këtë janë tri kuptimin që kanë ardhë në këtë kontekst. Pas e dhe Allahu të bare kjo e tjala, bejnë nësi, në mesin e njerëzve. Këtu kemi vëzën një dobi, që kanë gjirë plot bidjetarve, se esenca e shpallë është vëzër, në tokë, kujt i zbret? Njerëzve. Argument, bejnë nës. Dërsa ky libër, ky Kur'an, apo Teurati, apo Injili, apo Zebur, dhe gjitha librat, janë të obliguara me ato libra dhe gjinët. Mirë, po nuk ju zbret atyra, po ju zbret insanit. Kjo argumenton dhe zërqfar, se qështja insanit Allahu është qështje madhe. Qështja insanit Allahu është qështje madhe. Andaj për shembull disa predietarëve kur e kemi përmend në fillimin e surës Al-Baqara, inni ja'ilun fil ardi khalife, unë do ta bëj në tokë një khalife. Çfarë kemi përmend atje vëllazër? Se melasit janë çudit. Pse po e bën një khalife pa njerëzve? Kan thonë ne nuk dimë se janë çudit për xhinët. Do se janë çudit për njerëzit. Për çfarë arsye vëllazër? E çështja e njeriu është shumë interesante. Pse është interesante vëllazër? Kan thonë disa predietarëve sepse konstruksioni i njeriu formati. Shiko, na kemi zbrit, domthon 1,70 m. Apo? 1 m 70, 2 m mesataria. Mirë, 1 m 70 ket glob. Ket univers. A mund të varam në vëzër? Me laqja, me ketat konstrukcion të madhë, që ka e ka, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kanë bërë Gjibrailin me 600 flatra. A mund të më paranun, Gjibraili tani kur e shef insanin sina. Që ka sinohet me këta? Pse du të kime zrip në tokë? E janë qudit. Formatin e kotë vogël, apo njerëzit thonë sherrën e kotë madhë, ne e themi rëndësin e kotë madhë. Apo? Ne e themi rëndësin e kotë madhë. Pse? Ketë globë, Allahu Gjele Gjelalu, ketë i ka përjashtu. Gjibrilin e ka bo për cjellës të shpalljes e Allahut tërë të Muhammedi s.a.s. Apo? Dhe Gjibrili alayhi salatu wassalam në Isra dhe Mi'raj është ndalë një pozicion i ka thonë Muhammedi s.a.s. Ecë ti se unë s'muj më andej. Jo, kjo qka argumenton? Sepse formatet dhe konstruksioni i vogël dhe i madhë nuk qonë peshte Zotë i Gjeli Gjelalu. Andë shikot, gjinët vëzër kanë kudret ma shumë, kanë lëvizje ma shpejt, me laqët dhe gjithashtu. Mirë, po me gjitha ta, Allahu Gjeli Gjelalu ka vendosë shërptor me laqën gjenet. Me laqën, special, shërbejnë njerëzit. I shërbejnë njerëzit. Andë qështë e njëri u vëzër shumë madhe. Andë ka zbitë Kur'an, ka që u pe nga mberë. E tani, nëse ki njëri e ke shpërdor këtë rëndësi, apo ja këthën shpinën Zotit të bare kjo vëtëra, atëherë, qka duhet, si duhet me pagujt këta? Kur ti do me ndëru shumë dikan, e ajtë përdhos, atëherë meriton me në këthi shpinën. E Allahu Gjellio dhe Zer, njëri unë, atë shumë e kanë grit, sa që ja ka bo nën hijen e arqit tina venin. A e refuzon po, a dërshkon gjenem, se shka ven mes këtëre dijave. Nëse nuk do me jetu nën hijen e Zotit, do të jetosh në azab. E lusë për Allahun që Allahut në banë prej banorëve të gjenetit. Ando e shikon dhe zër, li ahku me bejnë në nësë, që të gjikon mes njerëzve, ka ndonë djetarët, dhe në mes e gjinëve, dhe në mes zë kryese. Ando e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, bajnë istikfar për djetarin, ha, edhe peshku ndeti. Hajvani, edhe peshku ndeti. Pse dhe zër? Sepse me atë mësim që ka ja mësojnë djetari i Kur'anit dhe hadithit, njërzimin, me ata regulot dhe qështja e detit. Shiko për nga mërë a.s. Në kam su në e dhe zërë si therët kafshëja. Apo? Për shembull, që 100 vjetë, që 100 vjetë për shembull, bota e përparume teknologikisht, Evropa, frik ka fillu me njësë, duhet mu jërë ragu tërturës kafshës, duhet kjo kafshë, domon mu zbu trajtimin dajtina, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam edhe në kurban që kena vajib në kurban apo ja ki doni ar vajib me prej kurbanin pejgamberi alaihi wasallam çfarë thonte fshat në thikën sprah në thikën mos e kallzoni kafshës mos hironi kafshët pse ka ardhur kjo vezë sepse unë për këtë punë jam dërgu unë për këtë punë jam dërgu megjithëse Allah ja kanë instruuar ato por ju sillu mirë me to Allah e dor rahmetin çdo sa ka thon alaihi salatu wasalam për një lëvizet këpucës të një lavireje, ja ka bo Allahu gjerë nasib gjenete një përdale. Thotë për nga mesam, ka qenë para juve një gruje lavire. Lavire, o dhe zamunisht me para në lavire. Rri me burt huj, e zhveshur. Ka thonë Alehi Salat e Sam, një ditë për ditëve, tu kalu e pa një qenë. Së në mri ke bunarin. Ka dosh me i bunar pje huj, së në kam rije. U ka nalë kjo, e ka mëshiruë. E ka nxjerr këpucën e vet, se s'ka pas. E ka nxjerr këpucën, e ka mbush me ujë, ja ka ofruar çenit. Farahimahullahu. E Allah e mëshiroi ata. A mund të bëj? Pse? Sepse Allahu gjë e don dhe zër manifestimin e rahmetit të Rabbe tek të tjerët. Andaj pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam se ka nxjerr Imam Buhariu çfarë thonte? Irhamu man fil ardi yerhamukum man fis samai. Mëshironi ato që janë në tokë, ju mëshironi ato që është ju më shërën a i cili është në qil. A na një dirë të dirë dhe pengamberi jonë sallallahu alaihi wasallam e pa një njeri Ebi Mes'udin, jo Ibni Mes'udin, Ebi Mes'udin, një shok tjetër pengamberi sallallahu alaihi wasallam, e pa të e rej shërptorin e vetë apo gjallin e vetë dhe i shkoj prej pas pengamberi sallallahu alaihi wasallam dhe qka i tha? Tha oti a e diti se Allahua ma i fort kundër tyje se sa ti kundër këtina apo por qemur ti munësh, e ke bërë disa njerëz. Munohet në fëmi me kalëzut takatin. Thot e mi ti ketë. Qka? Shka se e mitë kejti. Po ti mundesh me mitë. Ama ti së një banë diçka ati, qka mundet me të botë ti Allahu. A i kërru këthije po për nga mbere, sa që dhe pas ta janë njësi jarës, arqetim, normal. Apo, kjo që ka argumenton dhe zemë? Një ditë për ditë një tjetër sahabi, sahaj Bukhari, e pa për nga mbere, njësa selën duke e puth Hasanën dhe Husejnën. Thmi, duke i puth. Dhe arë njani për tëre, dhe i tha, ja Rasulullah, inë li minum ashara, unë e piqetit një lojet, e vlad dhe dhejt i kam. Kur njani që akum puth tërën? Do është i me kazu që burë, apo, në mon, i plodë në burni. Qëka i ta për mësam? Ja rëtulloj, dhe ka onë tjetër. Tha, qëka të bëjnë? Allahu ja ka zhvesh mëshirën për zemërëve t'juve. Ti mësë më shqit burnit të pazarit, asë burnit sokakit. Une ku të foli, qëka ku të folës ti? Apo, une ku më thonë se filanit si foli dhe më kur si foli. Po feja për të thotë mi foli, në s'ka për që jam e të bëti, ti mundësh edhe kryen me thi, ama ti nuk shqet burni me këta. Andoj që tha, e qëka të bëjnë? Shqiko për mësëm, e tha, qëka të bëjnë? Ti ta ka morë Allahu rahmetin, apo? E shqiko për sa sa defektin, sot për shembull vin njerëzit apo shkruajn, o xha për shembull kam problem me djalin. Sum afrohet raportin e kot vrasht e kështu me rad. Nëse na mund na më dalon në nesër dy nesër, po falni kit ti dhe vetëm ti. Pse? Po ti kur e ke afruar ata kur akoni vogël? Kur e ke përgdhel ata? Kur e ke morë afër vetëm thon hajde birjem. Po i thon hopi këtu. Mos ta shoh surrati. Mos ta shoh fytyrën. Më i keqi. Apo azap nuk e bë. E pastaj kur bëhet ki më shumë e kiri, kërkon rahmet. Po cili rahmet e kërkon? Bol rahmet kanë do njëherë njërzit, se qëfar trajtimi kanë pësue. Andaj dhe zër, Allahu Gjillewala e ka quar gjdo për nga mërë, e në kryet tëre kurorën njërzimit Muhammedin, s.a.s. për qëfar dhe zër, për më shirë për njërzit, po se po. Mirë pa Allahu Gjillewala e ka përshkujt në Kur'an, rahmeten, lë alemin, rahmet për kej dunjajë dhe zër. Nërsa këtu në lë alemin, Sheikh Hulusam Demir ka thonë, alemin ju të laku kulle masiv Allah. Alemin do më nëmër këtë përveç Allahot. Për Allah i ka thonë, o Muhammed, po të dërgoj tyje, anda i e vull, së qoj më për nga mërë mës tyje. Pse? Po, nëse dikush ty, me ty zbindet, cili për nga mërë ka me bindë? Kini po dashtë, ka ndohë disa të shërlatan, thonë, pëse së nashën Allah i neve shqiptarve një për nga mërë? Kush jeve ti me ta që një për nga mërë? Sa qëmë e t'i peshë, t'i kretarin se shenë njëherë 20 vjetë e shenë, apo? E da t'je pilargë e shenë dhe thua e pashë, valla. Apo, ma ka bo mu me dola, i ka që dorën që është palidhe, ti thu mu ma ka bo e. No, edhe ti nuk mërzitesh për këtë mund. E ti lip për nga mërë, po mirë, cili njeri mundet ma adhë ma i mirë se Muhammedi s.a.s. E ti nëse nuk bindesh me matë mirë, na ki mu bindë me matë ligin, apo ma pak i mirë se ajë, andaj Allahu Gjellala dhe Zer i dërgon për nga mbarët e në kryet tërë Muhammedin s.a.s. Për qëfar? Që të gjikoj njerëzit. Andaj kanë thonë djetarët që të gjikoj mesin e njerëzve për atë që kanë polimizuar në mes veti. Thotë Allahu te bareke ve teala fi ma khtelefu fihi. I ka dërguar për atë qëfar kanë polimizuar mes veti. Wa ma khtelefe fihi illa lëdhine utuhu min ba'di ma gjaët humul bejjinatu baghjen bejnehum. Thëtë Allahu të barë kjo e tëra, i kemi dërguar për nga mërët, për qëfar? Që ndajnë mes njerëzë për polemika që ka i kanë ato. Edhe i khtilafi, do më dhënë ndarje. Ndarje. Kur dikush përqahat me dikan. Thëtë Allahu Gjellewala, e kjo përqari nuk ka ardhë pos pas dërgimit ilmit. Pos pas zbritjes e ilmit. Thëtë Allahu të barë kjo e tëra, min ba'di ma gjaët humul bejjinatu, pasi që ju kanë ardhë argumentet, bëghjen bejnë hum, nga zilija, bëghjë është dëshira e flak, për ma rritë diçka, pasaj komentohet me zilije, komentohet me shumë prej fjallëve. Andaj, kjo e vezër, detyra e pejgamberve. Këtu vezër, kanë përdor djetarë shumë komente, e do të përmendë vetëm një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po të argumentu vezër sa është të nevojshme që robi të drejtohet Allahut në prerjen e polemikave. Shpeshar i gjem njerëzit vëzër mbështetën në inteligencat e tyre, intelektit e tyre, arsyet e tyre. Son e di këtë çështje, unë kam kësos këtë punë, punë e qartë, disa, apo edhe mundohet njerëzit në më me fadit vetë vetë, apo me justifikuar gjendën e së janë. Vëzër, polemika, paqartësia, mos kuptimi, u ka ndodhur dhe pejgamberve të Zotit, alejhi salatu vesselam. Pejgamberi jonë, sallallahu alejhi vesellem, ka interpretu ajet gabim. E ka interpretu gabim. Allahu ka zbita jetin tjetër e ka ndrejqë. Kështë ka argumenton, dhe zërë. Wallahi, disa njëzë mi thonë, kështu mi thonë, pa shë Allah, a kibe dishka shka kupton t'i gabim? Wallahi, njëri heziton. Me këshirë mi thotë, joja, zdel dishka. Dërsa, pengamberi Allahut ka interpretu ajet, aje është zotnija i kësa i shpallë, që i ka zbrit, e ka keq kuptu, e. Sigur që i ka keq kuptu, pengamberi s.a.s. ajet e të curet të ube për mos i stikfarin e munafikave. Allah ka thonë, mos ju ban i stikfarin dhe me ju ban 7 dherë, si a pranoj, ka thonë me samë, wale e ziden, kam e shtu, e. Le e stekfiren, do të baj i stikfar, mbi 7 herë. Qka argumenton këtë dhe zërë? Deri sa, kanë zbita ajetet tjera, mos ja fal kur, e beden, kur. Kjo qka duhet kuptojnë, dhe zërë? Duhet ka kuptojnë e se jena të varë për para Zotit Gjellë Gjellalu. Edhe do të vim të ajetit tjetër, i cili është tatimi gjennetit, o të ashojnë dhe zërë se sa larë ka shkue, shqetsimi i robëve dhe në mesin e tëre i pengamberve të Zotit Gjellë Gjellalu. Dhe gjënë e këtë adhith për nga mërë i sasellem, që argumenton dhe zërë, se robi sa është i varë fër me lutë Zotin, kur ka dishka të pa qartë, o zëtë shpjegoma, o zëtë ta kem qartë. Dhe vini re, ka dalim ti me ngullë kam sa ajo që ka ti e kupton është vishë që ajo. Edhe ka dalim me ditë se që kjo hak të Zotin, ka dalim. Ne përfolme ato që ka hak të Zotin, a që ka ti thue, njani mund mu pikë që ta me shpallë për shemull që ketë tasin më shleper. Dhe bindë së ne bindë, apo? Por shemë ndohë ju ka hinë, s'ka korona ti kryjë një thanë, mendimin së një thanë. Kjo që të shka, realiteti, baza, shki lidhët i me ta. Apo? Ajo që ka ti bindësh, to që e i khulisamën të i mije, ajo që ka ti bindësh në diqka, nuk e shëndron, nuk e tjetërson realitetin. Apo? Nuk e tjetërson realitetin. Ti mund është me pas arsujet e Zotit, qatë që ke pa, s'ka problem. Amo, me e shëndru në diqka tjetër, kjo është vetë kudreti Allahu te bareke ve teala. Dëgjoni këtë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe s'e kanë xher Imam Muslimi rahimahullahu teala nga Aisha radhiyallahu anha. Thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam kur ngritej për namaz të natës dhe hapte namazin, e hapte me këtë dua. Iftataha as-salat, e çelte namazin me këtë dua. Shikova për duaja. Dhe pastaj djetarët kanë sjellë këtë hadith si koment i këtij ajeti të Zotit të Barekeu te Ala. Thonte pejgamberi alayhis salam, dhe mane më vëzhgosh tash, çdo shpresë ka thuhet këtu, kush është të thon? Njëri që i ka zbrit Kur'ani. E ka shpall Allahu edhe hadithin, siç ka thon pejgamberi sam, mua më zhdon edhe hadithi. Dhe Allahu e ka bën njërin më të mirë me intelektin më të madh. S'ka intelekt në dunjë më të madh se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me shpirtin më të pastër. Me egot më të largëta, kur haram s'ka prek sallallahu aleyhi sallam, me gjitha ta shiko shka është lut, e pas taj t'i këshire unë e ti vetëm, asë një piksoj nuk e kena, dhe sa rral lutëmi me këtë lutje. Do gjoj, ka thonë pejgamberi aleyhi sallatu sallam, Allahumma rabbe Gjibrail wa Mikail, o Zot, o Allah, Zot i Gjibrailit dhe Mikailit dhe Israfilit, Fatira semavati ul ard, ti ke qa qije dhe tokën, ti ke kriju ato. Alim el ghajbi vë shëhede, ti e din, shikove dhe të farë hyrje. Gjdo emër i kësajna, gjdo fjali, për një mësëm ka përgadit terenin për me lutë, në fund lutin shka e kërkon. Ti e din atë shka shifët dhe atë shka nuk shifët. Gajbin edhe atë shka është dukshme. Ente të hkumu bejnë ibadik, veç ti gjikon mes robëve, veç ti gjikon mes robëve, fi ma kanu fihi e khtelifun, në ato gjërat të cilat njerëzit kanë polemika, ti gjikon. Dhe gjënë tani, ihdini lima khtulife fihi min el haq, o Allah, u zonë muë në hakin e gjërave për të cilat polemizohet. O njerëzit kanë shumë polemika, shumë gjëra nuk e din cëla haq. Muhammed e sëselle mi qënë durë ka Allah, thot Aisha e hapë të namazin e natës me këtë doa. Ihdini li me khtuli fe fihi min el haqqi bi idhnik, inne ke të hdimen të shau ila siratim mustakim. Sepse vetëm ti ja i cili udhëzon atë qka dëshiron në rrugën e drejtë. Shikon në vëzër, Muhammed e sëselle lutoj, o Allah udhëzon. Udhëzom se ka shumë polemika në mesin e njerëzve. Ka shumë gjërat paqarta në mesin e njerëzve. Dhe unë jam njeri. Dhe lutej me këtë doa. Andaj ka thot Allahu te bareke ve teala, dhe këtë dua dhe zër, ma dhe men, ku din të ajeti tjetër, mirë du të kuptosh, me këtë dua du të kuptosh, si lidhët kjo. Dhe ne i kemi përmend njëherë, një fjalë të Sheikhut Islam Ibn Taymije, se kaderi Zotit, do njëherë është edhe i pahapur për pejgamberët, sqelët. Kaderi është sfida e Zotit, sekreti Zotit, se qelë kërkush. Do njëherë dhe pejgamberët së në qelin, qka po thot Zotit, me këta nuk e din. E Allahu pastaj, ja zbulon, qikur që ka ndohet plot prej pejgamberëve. Musait alayhi salatu wassalam, Yunusit alayhi salatu wassalam, Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Apo e kshëm apo pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur ndonjëherë ndonjë gjallë ka thonë se di pse po ndodh kjo. Nuk e di pse po ndodh. E Allahu xhelale ja ka shpjeguar. E shikova se na këtë Medinë. Kush e ka bë koronën? Kush i rimas? Apo çka ka më bë 2007-ën? Këtë ide ai. A do më të kallzu thot? Apo ai vetë se çeta se thot. E ku lutja? Ku është ignoranca jonë, ku është padia jonë, ku është se Zoti i diket? Se ti i diket, analist, gjitholog, çka po jetë për Zotin? Hoxh po, doktor po, inxhinier po. Çka po jetë për, çka po jetë për zanatët e njerëzve, po jetë kurrë. Andaj robi duhet të mkon më modest, pse? Se dunia dukesh të sharak po të sedi. A keni bën fëmia kur nervozohet, kujton çikit dunia akall. Jo, Allah na vazhdon na punën. Apo asoj kur imshe njëri sit dhe kujtohen se s'po shifët. Jo ti ke mshel sit, po po shifësh që i ke mshel. O, janë disa gjëra gëzër dukshme. Po njeriu mundohet më izolu në rrethanat, ngrohta për veti. Apo s'do më thonë se e ke sos punën e jashtme. Andaj gëzër, kjo është prej haditheve të pejgamberit tonë sallallahu alejhi wasallam, që argumentojnë se çështja e diskutimeve, polemikave, porçarjeve, të paqartave, është çështja e natyrshmërive të Zotit. Allah i sprovon robrit me këtë. Allah i ka me në sprovu kejt neve vëzër në një paqarësi. Ka me sprovu, gjithë një në pinjeve. Ta qënë një paqarësi. Tani, a vjen në ilmë, kjo ju ndodhë le madhe, a vjen në fe, apo, a vjen në trup, në smundje, a vjen në gjendje psikike, a vjen në fukarallok, laraman vjen ajo, a vjen në gjithësat nuk hecin për jetës, sikur që kam plot për njerës, apo, probleme me magjitë ndryshme, sihra të ndryshme, bota e Zotit Gjellegjera dhe sprova ati është shumë e madhe. Andër dhe zë, njëri ketë këto, du të mustrehu të Zotit. O, Zot, i dini, u zonë që s'po di që mi avohë. Lutë dhe zë, shtoj lutin dhe i Zotit të bareke, u e tjara. Pas e dhe të Allahu të bareke, u e tjara, illë ledhine u tuhu min ba'di ma gjëhet humul bejjinatu, bëgjem bejnë hum. Dhe të Allahu të bareke, u e tjara, pas i që u erdhen atyre, ha, Utuhu dhe zërë, kanë diskutuar djetartë, utuhu e il kitab, pas ju ka arë libri. Por shemë, kër ka arë Korani, ka ndohet platë për polemikave, kër ka arë të vrati, ka ndohet platë për polemikave. E kësë më radhë, andaj Zotë i unë të bare kjo e tëra, thot, edhe prania e libri, njerëzë nuk ua ka larguar, nuk ua ka larguar polemikën dhe përqarin. Pas e dhe Allahu të bare kjo e tëra, bëgjen bejnë hum, nga zilia në mes veti. Dhe zilia, dhe zër, zilia, bëgji, këtu dhe zë në gjuhën e Arabëve, bëgji, do më thanë, diçka të nësën të jetë dëshiron me flak. E pastaj është përdor për zilijen. Sepse ziliqari, sikur vuan prej mbrenda, ta ketë atë të cilën e lakmon të këtjetri. Andaj ka thënë Allahu Gjela, bëgjen bejnë unë. Për këtë arsye, disa ulema kanë thënë është zilija, pas disa të tjerë kanë thënë, çdo dëshirë me të cilën ti e urrejnë tjetrin dhe mbi lartësimin e ti mbi tyje. Kjo është bëgji. O ti dëshiron diçka se kije, e ka tjetri para më në çdo kët pastaj. A dhe kjo baghi. Fot Allahu te bareke ve teala, baghiyan bainahum. Nga dëshira në mes tyre, do i kemi privilegju, do ja kemi larguar privilegjin. Dhe kjo vëzhgon ka ndodhur arabëve. Apo laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim. Kanë thënë arabët, dhe Allahu e ka regjistruar në Kur'an, pse ki Kur'an nuk i ka zbrit dy burrave të mëdhej? Ku ishen ato di burat më dhe zë? Ebu Gjehli edhe baba i Khalid ibn Velidit. Ata ka thonë kënë regullë, shpallë dhe letket Kur'an, po jo mi zbitë Muhammedi s.a.s. A po shikur që ta shdo, pëse s'ta qënë neve pengamber. I bo? Shikur dhe zërë, Allahu Gjellë Gjellalu pëse e përmen këta? Dhe ka disë të këbaru, shumë me një mdoj këta. Shumë me një mdoj këta. A për pasuri që ka ja udha Allahu nuk thamë se ka Bilali. Dhe kjo e të në takon neve. Lau kena khajra ma se bakuna i lej, thanë, mu paskon khajrë Kur'ani në të parti këshmimrije. Zika mundësi, Allahu Gjellë Gjellaluhu, qëfar tha? E hum jëksimun rahmet e rabbik. A to kanë me da rahmetina? A mësa jo tja këtë që ta dashti? Ti parën tane e ke pa kur kujtë që le? Për parën tane që e ki, e fiton, kur kujtë që le me mbajt. E jale ti dikujna koletën majet, se s'ka një dhe këtë, kur gjo s'ka? Jo, dhe dhe ditin arme pas që a jep. E Arabët e njerëzit kërkojnë rahmetin e Zotit ato me e da. Se meriton ki mu kanë për nga mërë, po kush je ti? Se meriton ki mu kanë doktor, ki adosh për qoban, po kush je ti? Ki se kanë për hoqë, për hajri shala, po kush je ti? Apo, shkon njerëzit dhe se kanë shumë prej mrejna bagi, kanë dëshirat flakta që si kanë realizu e pastaj marrin zilit e këtë tjerët. Lezër pastroj e gjoksin, a di pse? Sepse Allahu nuk e ndron kaderin për shkak flakës tane. Madi Allahu ka shkuar edhe më larg vëllazër. Allahu gjelën Kur'an, arabe ju ka propozuar një propozim. Apo kushdo që vuan nga mllëfi, pse ne e kemi bën Muhammedin sallallahu alajhi wasallam pejgamber. Feljem dut bi sebebin ila sama. Le ta morën një sebeb le të hipe në qiell. Falyaqta. Ana le ta kputen. Ka ardhur dy komente. E komenti i parë, le të hipe tan analt. Edhe në tanale, ku e këna shujtë këtuna Muhammed, fshinë jeti. Hajde hip nalt atje. Ka me hip edhe. Tu hip shkallë rëzohesh e po hip në qilë. Apo, klakohet pa kama dhe rëzohet. E komenti dytë, kanë thanë, leta lidhe një litarë të tavani vetë edhe letë varët. Se na nuk e ndrojnë a këtë punë. Njani u ka po fiksë, pse beveç Muhammed i së sellem. Na i thujna, Allahu, Zotë i jotë dhe Zotë i janë. Janë drequ, janë varu, se nuk sosët kjo punë. Muhammedi dhe në kiamet. Ka trasmetu Imam Hakimi në Mustedrekin e tina, hadith nga pejgamberi jonë s.a.s. se Ademi a.s. e ka lexu në gjennet, në dyrët e gjennetit. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Edhe ka thënë, o, zëtë, që ki ropë kusha? Edhe ka njështu ja përmin vlerat e Muhammedi s.a.s. Edhe ka thënë, zëtë, jedin të barek e vëtala. Ka thonë, o Adem, pi ka për ditë që Muhammed është ma i miri pi kejtëve. Ka thonë, që e ozët përshkunë në dhejtë gjennetit. Muhammed Resulullah, në kone e Ademit, e deri para ardhës Muhammed Sam të këte Isa, gjdo për nga mërë e ka posë obligim i besu Muhammed S.A.S.L.M. E njani a gjithë qohët dërvish akëll, thotë unë si besoj. Ja kuptonë, Musaj, Isau, Ibrahimi, Ademi, Sulejmani, Daudi, kete kanë posë obligim. Allahu, kër i ka po për nga mërë, ju ka thonë, shiko, tash një për nga mërë. Shartë e kimi besu Muhammedit. Pa i s'ka me ardhë, ma dhonë vjerë. Ti i beson njerë. A mu shë përra nuse e do zotin Muhammedin s'a sellim dhe zë? A demit e ka po farës, besoje një nip, në fund që ka të vjen atje, ka imi Muhammed, alej salat e sëra. E na që jeni vëzër, pjesë u me t'i këtina, a e dina vlerën? Andoj që ka vëzër, Allahu Gjellë Gjellalu hu, ka dërguar për nga mbarë për qëfar, që ti ngrit bë njerëz, a shumë të merit barabar. Nësa sa për njëzve, Allah ju zovë të gjithë dhe neve bashkë, i të regohet hadithi për nga mërës e sellem, thotë për leve këtë mua bejti, o të panë shpërlatë runi për ti, Allah. Thotë alati me haditha. Njani për tëra u bo pak ma i meqëm, tha, a ka nejtë të gjallarë që i përthojnë, ka thonë më nësëm, a ka ndej, a ka në po Muhammedin së sellem? Mirë, tja ke po atë që e ka ndrejsh vakcinën që për marë? A ke po? A e qënë peshtë, atje njënë i pikizatarve e qëj peshtë, du njënë e qëj peshtë. A las kanë mërin vakcinat, a las kanë mërin vakcinat, a las kanë mërin vakcinat. E kur vjen punët të hoxha, thot tja ke nejtë me Muhammedin sesem që i peti, qatë sigurt, që shumë sigurt për ije. Pra, kjo në lezër ajo sharlatan, sharlatan do më thonë dhe zëri frimë si të panë i shprast mrejna. Vesh gjurë mbanë, vesh përse më banë gjurë, ti pi pesan ati shkenstarit në kinë atje, a thot sigurt të shumë përparum janë, nuk banë me dishu hiqë këto. E në shpallje të Zotit, në kena me dishua, e lusë për Allahun që Allahun t'imbush zemra tona iman. A në dhezë, nuk du të mjale ju e televizorit me t'asil kiblen. Sot Facebooki, abo. Nuk banë Facebooki me t'asil kiblen. Heç, kur kiblen t'asil vetëm Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj në kemi përmenjë, sunën e Bakara, sa Allahu ja ka ndru kiblen muslimanve. E ka ndru kiblen musliman, ama Allahu Gjellu Ale. Aje se ka po ka kutësi, e banë ka qavja, është punë e tina. Ama televizori, abo, dalin ati thot, a, shumë ekstremista. Këj thotë, valla, si dijet. Si dijeta. E qka të dhu Zotit nesër? Ku e ngove ti këtë lajmë? Po këto së rrenbe? Po këta ku që ka shkrujtbe? As mund me shkujtë rënë caka? As mund me shkujtë një hajdut atëja? Apo? E me, mi thonë për ta, e që ndunjajon pesh. Thotë, vallahu, unë i pas t'jam. Abo, a kur është për tjetrin? Abo, kur është për tjetrin? Thotë se dijet, kush him problem me i qemetin, në t'ja boj e gajlen. Abo, dhe zër, pengamberi sasem, kish him problem me i qemetin. Pengamberi sasem, kish him problem me i qemetin. Andaj njoni prej Arabve, kure dëgjoj Muhammedin sasem, thë unë i la ilaha illallah, dhe unë jam i dërguri Allahut, tha kjo fjalë, pas ka me pru të lashe. Kjo fjalë, pas ka me pru të lashe. Tha, si është puna kësaj fjalë, kështë kujtë e Bizanti, të Persia. E qëka i ta përmësa, muskini gale, kejtë ato kanë mjë nështru juve. Munafikat me dinë e keshin. E përmësa më thote, mu dhanë qelsat e Persijës. A më shme përra më lezër sot, bithonë, njërën i përshemull, ta supozojnë ashtu. Që ta kuptosh, pse janë talë munafikat. Përmësa më në luftën Ahzabit, o konë një guri, se ne kanë qabës t'iman. Edhe i kanë thonë, një Rasullullah, s'pëthejat, hasë edhe ty në një mojë. E ka morë, përmësa, që kishin edhe, i kam shuar. Në të mshumën e parë, ka vizlua jo, kanë zirë, shkëlqim. Edhe ka thonë, mu dhanë qelsat e Persijës. Jo, une e mora qelsin e Persijës. Për shdy tjerë, ka shkëlqia jo. Edhe ka thonë, mu dhanë qelsat e Jemenit. Jemeni ka qenë një minit parandurija të ku. Andaj e kanë sulmu qabën. Apo, e kanë sulmu e qabën. Munafika dhe zë kërë kanë po, kësë kënë që kanë thonë. Ka thonë, nasë që na të mujt medal deri në nevejtore, ki thotë, e gëzofshi Persijën. A më nëshme parandu dhe zërësot, për shemë, një parandurit ma dhe mi thonë, për shemë, këtë gjendje, musliman me thonë, musliman kanë më ullë që aty, në kryet, më të venë, më të madhë, ku atë ullë që aj, kretari më i madhë. Janë një që ka thotë, po rebe Allah, se në 200 euro, se në nëzere, të shkaj të full. E, po kjo është puni manë, dhe zërë, puni manë. Andaj, muslimani e besot, dhe zërë, se pengamber do të gjitën lartë. Edhe ata shkajnë me pengamber, do të gjitën lartë. A i Zot i cili ja u ka premtu pengamberve xhenetin, a se ja japë dunjajna? Xheneti ja ka premtu, në arshin e vetë. E dunjajnë? Po a i dunjajnë s'prove ka po. Me edhe ashtë ja u kështë po këtë pengamber. Andaj Sulejmani ja ka thonë këtë. Ka thonë Sulejmani, o Zot, jepë ma një pushtet, kërkush se ka mas me je. Sa pe do, krejtë, edhe e gjinët. Një dipi ditve, u kanë të morë me kuaj, ka posë shumë kuaj, edhe u ka habiti, ka ikë pak namazi i këndijës. Edhe i ka prej e ketë. Një qëshin kuaj. Pse? Se tu morë me kuaj, i ka ikë namazi i këndijës. A ki posa njëri përshimë, dhëtë, o dhëmë, punjën ana. Por një namaz, Sulejmani, një qëshin kuaj i ka prej. Pse? Ka thonë se më largumë prej Allahot, gjellë gjellalu. E Allah u gjitha tha, mëse ki gale, për kuaj, për shka i përdoshe, për me hecë. Ta shta japë në një namaz shpejtë, mere erën. Hes me erë. Erën, dhe zha. Kupton erën? Shka frinë. Ku të dush me shku shkon? Andaj për në dakik ja kanë pru. Sa qëllim selësit, Belkisën, pinë Jemen, Palestinë. Abo? Sa të levisë qërpikuj? Një arë qëllësinën, e mshelë, e ki Belkisën për para. Dhe zha, këtë janë gjallit pengamarve që njërzimi i prejkë gjurëmet e këtëra. Këtë janë gjurët dhe pengamarve janë për dunja. Andaj Allah u gjellohë, dhe zha, për shka i ka që pengamarve? Mbi njerëzit. Së mundët asë një gazetë në botë, asë si e nënë, asë qëfarë do koftë ajo, mundë ngritë mbi lajmët e pengambarve. Ska mundë si. Këta fute bindje dhe zërë. Thëtë Allahu të barek e vëtë ala. Fe hedë Allahu lëdhina amenu li me khtelefu fihi min el haq, bi idhnihi. E Allahu ata që kanë besuar, i udhëzojnë në dëvërtetën e atyre të përqarave në mesin e njerëzve. Bi idhnihi me izën e Allahut të bareke wa ta'ala wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. E Allahu e udhëzon këndoje në rrugën, në rrugën e drejtë. Lutemi Allahun që Allahu të na udhëzon në rrugën e drejtë. Tani vëzëra kemi ajetin e fundit dhe me këtë e përfundojna. Ky ajet vëzër që i cili vjen o shumë ajet, tham dietarët e kanë thujt tatimi daribetul jannah, tatimi xhennetit. Cili është ajeti? Thëllë Allahu të barëke vë tëra. Em hasibtum en të dhkullu lë gjennete wa lemma jëtikum methelu lëdhine khalau min qablikum meset humul bësa wa dharrau wa zulzilu hatta jakula rësulu wa lëdhine amanu ma'ahu meta nësrullahi ala inna nësrullahi qaribun. Sadakallahu lë adhimu. Të vërtejtën e ka thonë Zotë Jonë të barëke vë tëra. Qëfar të u të këta e vëzër? Kush e përcjell me mushaf apo e din përmendsh apo me telefon le ta përcjell. Thëtë Allahu Gjelluar, em hasibtum. Em hasibtum, dhe zë kanë dhënë djetartë, kjo është sual, sual u istinkar. Sual, istifham, edhe istinkar. Shka të më dhënë? Allahu bon pytje, pra përgjigja dihet, nuk diskutohet. Apo, sikur kur i thuti dikujna, ti a menove paket punë me bo këta, pra hitë si te e vetë, mos më përgjigjës, pra jam të ta pohu përgjigjën. E Allahu thëtë, a mëse kini shtin hesap t'juvin, e kini bo hesap, ki kalkulu atje, e në tëtë khullul gjenne, që t'hinin gjennet, walemma je etikum me thelul ledhin e khalomin kablikum. E juve mës ju vjene, qka ju ka ardhë, atyre që kanë qenë para juve. Pra, vezër Allahu e mohon këta, mësë shtin thot në hesap këta. Nuk mundët njani për neve me hinë gjennet, Zotin Arujt. E aj nuk e ka përcen rrugën e pengamberve, s'ka mundësi. Nuk mundët me regullat e Einsteinit, e asë të Shakespeare-it, e asë të Nietzsche-s, e asë të Freud-it, me e kalu urën e Siratit, Zotin Gjellegjel, s'ka mundësi. Apo, nuk ka mundësi. Nuk mundët me regullat dhe civilizimet e huaja mu kaluës Sirati Zotin Gjellegjel. Andesh ka të Allahu Gjell, em hasibtum, ju më se kini ba esap, ama gabim e kini ba esap. A cëllë i pinej u lezër nuk e ban këtë esap. Let du të më kanë kjo punë. A let të menon të këtë punë, a? Do të përmimi tani hadithin e pengamberi, se selim hadithin, lezër të sinën djetarë, kërë i kanë kalëgjue, janë të merruë. E disa pritirë ju kala, janë alivanos kërë i kanë kalëgjue këtë hadith. Pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Thëtë Allahu gjillu ala. A menduat, pra e kini bologari, se do të hinin gjennet, pa ju ardh juve, ajo që ju ka ardh, atyre që kanë qenë para juve, e qa ju ka ardh atyre, dhe zër? Qa ju ka ardh atyre? Para neve, do gjoje. Thëtë Allahu te bareke ve teala, meset humul be'se'u. Ata, mes, që do më dhe zër? Me të prek në qenje. Mesehu, dhe mon, ka i në qenje tira. Nga se Arab, dhe zër, janë shumë të holë në shprejhje. E din kur thot e ka prek pak, le mesehu, apo kur e ka prek mabut, apo kur e ka kap fort, apo kur e ka godit, apo, dhe kitë këtoj atë janë të zotët e shprejhjes. Këtu ka arë Allah u gjela me shprejhjën e cila argumenton që këtë dhimt e nim tërqenja, thot Allah u te bare kjo e tala, atyri se kanë zimë para juve, që kanë bo? Meset humul be'se'u, i ka kap be'saja. Bes, që dhe më thonë vëzër, kanë thonë djetarët, huë shiddetul haqe vë lfaqa, është ashpërsia e skamjes. Dhe këta e ka shiu për nga mberi jonë s.a.s. Tri vite s'kam pas shka me hangër, a.s. Tri vite. Aqë ka shku largë gjenja vëzër, sa që kanë hangër gjethet thata. Gjethet thata. Ska mja për nësëm. Medine për nga mërë i sëllëm, zotnia i njerëzve, e ka lidhë brezin e ti, litarën e ti, në pantalonet e tina, edhe e ka shtrëngu nga uria. E njani për neve shtrije dhe thotë, shumë kumë hangër sot. Edhe thotë, unë një udhe me për nga mërë i sëllëm. Ta shqicëli në të mënoj vetë. Njani e shtrëngon, që s'ka shka të haje. Njani thotë, hitës jam mirë, pse o dhe? E dini që babin, e ka të pru të hangër. E ka dalim, apo? Ka dalim. Andesh ka të të Allahu që, ju minoni me hinë gjennet, ka një u tjetër? Tile u dhe është tjetër. Thetë Allahu të barek e vëtëra, u e dharra, dhe i ka prek, ajo e cila është e dharra. Qa është dharra? Ka ndonë djetarët, el ilelu, el emradu, el eusab. Dharra, na përkthejna zarar. Dar, zarar, apo? Ka ndonë djetarët, smundjet, vuajtjet, dhe mundimet trupore. Apo mundimet trupore edhe shpirtërore. Pra, ose sëmundje trupit, ose sëmundje e cila e lodh shpirtin prej pikëllimeve dhe mërzijave, edhe shqetësimeve që ka do të dorë të ardhmen, këto vëzër i ka thënë Allahu xhelala tatim të xhenetit. Pastaj ka thënë Allahu te bareke ve teala dhe shikoni vëzër. Wa zulzilu. Ja veç kaç. Leçi ka kopë skombja. Leçi janë smuë. Leqë janë godit nga vërstisit shumë ta. Dhe zulzilu. Dhe janë drit. Që mënë janë zulzilu, dhe zër? Në surën e Ahzab, dhe zër. Në surën e Ahzab. Hapa atje në mushaf, surën 33 të Kur'anit. Allahu Gjellë Gjellalu, dhe zër, e përmen një skenë shumë interesant të shokëve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E cili është tatimi i xhenetit ata e kanë dhënë. E na lutim Allahun xhelala që Allahu t'i forcon zemrat tona dhe këmbët tona. Çka thot Allahu te bareke ve teala? Në surën El Ahzab, sura 33, në radh, ajeti 10. Shkruaje 214 Al Baqara 10 Al Ahzab. Dhe meditoj gjatë të shtëpia. Se si, a ka mundësi unë me hikë që të ditatimit, nëse do gjenetit? A ka mundësi, e këni bado, thot a ka falc dishka? Ska falc. Shadeti veç original. Shadeti dhe imam e veç original. Do gjenetit a jetë dhe zërë. Thot Allahu te bareke ve teala. Idh gja ukum, min faukikum, wa min esfele minkum, wa idh zagatil absaru, وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فضل الله تبارك وتعالى duke përmend skenën e luftës së Ahzabit e përmend Allahu tebaraka وتعالى një skenë më herët pastaj çfarë thot ajetin 10 kur juve armist ju ardhën min fawqikum prepërmi 10000 veta kanë mbulu Medinën 10000 veta. Pastaj thot: "Wa min asfala minkum", dhe i kanë rrethuar edhe prej poshtë, prej anash. Ja kanë qenë të rrethuar, tani. Thot Allahu te bareke ve teala: "Wa id zaghat al absar". Juve shikimet ju hupën kët. Zeigh i thoin kur zdi ka me këshir. Ka tu ard. A kanë ndam shumë çknera. Knera, knera. Zaghat al absar, domthon kur njeri huto, zdi çka me shikoj. Keni pa kur ndor të tërma vëzër? Njeri zdi ka me ikë. Thot Allahu te bareke ve teala wa balagat il kulubu al hanajir, dhe zemrat arritën në fyt, zemrat ka shku në fyt, dhe zemrat, thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, realisht bën presion deri fyt, e shtyp fytin, domthon prej tutës, nga se ja shqetson diçka vendin e vet. Thot Allahu te bareke ve teala wa tadhunnuna billahi dhununa, dhe kas ju ka shku menja për Allahun, a kanë me navra, a kanë me namit, a shkoj për nga mberi, a hupëm ketë, kasë që ka shku mendja. Thetë Allahu Gjelluala, hunali ke pëtulli e minun, në qatë ven janë sprovu musliman. Në qatë ven janë sprovu musliman dhe janë dridhë, zulzilu. Zilzalen shedide, me një zilzal, me një dridhje të madhe, pas e Allahu Gjelluala vazhdojnë me e tregue si e kam përjetu munafikat këtë skenë. Por se gjithashtu e kam përjetu edhe besimtarët. Andaj fjallë Allahu te bare kjo e tjera, ve zulzilu, dhe janë dridh, çka do më ndonë, vëzër, tërçenja o dridh, ka kam e shku. Sa kam rridh, vëzër, kjo, Allahu vazhdo në endi me kalëzue, se tatimi është Allah, të dhe Allahu të bare kjo vëtë jala. Hatta, qiko është preja, qatë shumë janë sëpërvua të para juve, deri, hatta, i thënë lëgaje, hatta, deri këtu, deri sa ka ardhë puna, jekuler rësullu, i dërguar i me thanë, والذين امنوا معه ذا بسيمتار شي كاپاس مي ويتي متى نصر الله كور vien ndihma Allah pejgamberi ka thon meta rasulullah kur vien ndihma Allah apo andaj shiko vezer tani ne nuk jemi këtu as për me shtrëngtu çmimin as për me liru çmimi është i Zotit te bareke ve teala nuk kena mundësi me thon dikujt a po valla paska deg xuma prama usos puna ktina jo nuk shkohet me kësi talje dhe Zotit të bare kjo e tala. Ta Allahu shkohet me akt, me iman, e cili zen zemër një, e del në gjumë dhe vërtetojnë veprat. E lusme Allahu që Allah në banë për tëre, dhe të na e lecon sprovën, dhe sa gjërë njeri për njerëzve, dhe sprovohet me sprovën dhe cilën Zotit e cakton për ta. Ti nuk i nevoj me e kërgu sprovën, për Zotit e cakton sprovën për ti, ndërsa për nga mberi a.s. ka thonë, wal afiat ve habbu i lej, ndërsa mës me më sprovu është me e mirë për muhe. Kam më rakë mësë me më sprovu, o Zot, e nëse më sprovon, mbajëm. Nëse më sprovon, mbajëm. Qëka dhe Allahu te bare kjo e tjera? Atë shumë ka është ngritë sprova, deri sa kanë thanë, kush? Pengamberi. Dhe ka parapri pengamberin, para muslimanve. Se? Sepse interesant është me thanë pengamberi, kur vjen dihme Allahut. A mune përra më duke zërë, pengamberi i Zotit, këtu djetarë kanë diskutu cili është ki pengamber. Apo? Nisa për djetarë kanë thanë, nuk është pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk dim që pejgamberi jon alaihi sallallahu alaihi wasallam donjërt kishtan kur vjen ndihma e Allahut. Mirpo teksti thotë që disa prej të dërguar dhe kanë thonë, kur është ndihma Allah? Kur është ndihma e Allah? Nësa plëpi për nga marë Allah i ka citue. Një më glubën fën të sirë. Nuhi a.s. i ka thonë, o, Zotë, më kanë të fitue. Një mamma. Ndryshoj universin. Levizë universin të fitoj, sësë. Një mund, mundën këta. Kam rinë puna. A më shumë parëmë ku kam rinë? Në teha, vëzër. Në teha. Andaj të Allahu te bareke ve teala, i dërguari bashkë me ata që kanë besu, kanë thonë, me te nësrullah, kur është ndihma Allahut, thëtë Allahu gjellu ala, ela inna nësrullahi karibun, vërtet ndihma Allahut është afër, por kjo afërsi, sështë kur ti i shqetsum, kur donë ajtë të bareke ve teala, pra kjo dhëtë vjenë, a dhe ka thënë Abdullah ibn Mesudi, a, kullu ma hua atin fe hua karib, gjdo sen që ka vjenë një dit, ajo ngatë, që më ne e keni po, vdekëm dhe sa largë e shofna, apo, zakonisht, ti kur fol me vetën, për një 200 vjet atje. I bo dhe urimet kër i japin, aj dhe kosikletin e vetën, se kishe pe uroj tjetërin, i bafsh 200 vjet, dhe me kune i shala jetoj qasë, po, pe shprej të tema mirë, apo, dala vera të i bo zotit e bare kjo dhe tjara. O, qka se jetën 200 vjet? A bido nimi, nimi e 780 vjet ka jetu e Nuhi a.s. Nimi e 780 vjet. Edhe në fundë do është bedekë. Musaj a.s. vëzër, Musaj a.s. hadisë e kanë zinë ma Bukhariu, e ka që Allahu me lasën e vdekjes, Musajt, si nderë për Musajt, e ka që në formë njerit. Ka i nderë, apo, ka thonë duhet me ta morë shpirtin, kja kanë zërë sinin. Sinin e kanë zërë. E ka kapë, se Musajt e kënë i formë, vëzër. E dinë atë rastin, kër është ndesht me atë njerijun, për bivit Israili dhe atë tjetërin që ka qenë për kriptve dhe janë rok, vetë se e ka shtipak, largohu, ka degë në ven. Apo faraoni pas e ka thonë, dhe ka tel të nefsen, të i ke vra njëri, dhe që ka shtipë, o konë shumë i forë dhe zërë. E ka kap, thu që e ka kap, atë gurin, kër i ka ndimua të në divajzave, të se në abo njëra prej tyre grue vetë, ajo, aj guri mbulusi i bunarit, ka qenë rreth 10 metra. Guri ma 10 metra. E ka kap vetë, edhe e ka lërguhe. Ande kër i kanë kalzua të papëdhetarë, kanë thanë, e këna po një djallë shumë fort. Një guri, komplet e ka lërgu vetë. Ato, jam ledhë plot veta me lërguhe. Dhe kjo është vëzë për cilësive të pengamarve, dhe sa Musa e ka posë të theksuar. Ande kër i ka thanë, të betamur shpirtin e Musa, aja ka nëzërsinin. O shkëthi me lasjat e Zotit Gjellë Gjellal. Ka thanë, në nëzërsinin. Ka thanë, shkot tash, bani selam prej Allahot. Po thotë Zotit, a i të ardhë. Apo, paraksoj, lezer, paraksoj, hadithi. I ka thonë, Allahu Gjellë Gjellalu, shkopa një selam Musajt, edhe sa po do me jetue. Dhe ja ka thonë Zotin një propozim. Mere një mushk, lop, nëje dorën tane, dhe paramë në dora Musajt, sa e madhe, lezer. Nëje, sa qime të zaje dora jo të nërfuni, qa që vite. E pasa i ka thonë Musajt, ej, Rab, o, Zot, e Musanej? Musanej ka thonë të betamur shpirtin. Ka thonë një mërë batash. Por kjo dhe që ka argumenton, pse ka hiksinin? Se vdekja është serioze. Vdekja nuk është hajgarë, nuk kthehesh më të mas. Apo shkuj të provoj, pra asavaj unë e vi. Ku më shkuj të provojsh? Ku i të shkuj me të provu? A është kthi di kusha? A ne mërë serioze këtë punë, nuk mire kjo për hajgare. A ne Abdullah ibn Mesudi, që ka thonë te? Ajo që ka me arë një dit, ajo a ngatë. Qofë mas 100 vjetë, 200 vjetë, 300 vjetë. A ne 1780 vjetë ka jetu Nuhi, edhe në fund kur është pyet çish ka transmetu Ibn Abi Dunya, është pyet Nuhi alayhis salam çish e përshkruan ti këtë dunjë. Ka thonë sinë shtëpi me dy dyrë. Hinte njëna, kalon disa dhoma dhe delte tjetra. Apo e tash neve e keni bosa na zbukurojnë neve, oni sidomos tash verës. Ku do ti kalosh pushimet verore? Dëmë kjo di shumë punë e madhe patjetër me realizuar. Po nuk ka dhe farz me realizuar këta. Nuk ka farz. Njerëzit disa gjëra i bojnë farz. Ato ndoshta do e ke pa. Sa prej tëre, qatim pushim vërori, jam e shpirti Allahu në gjiluale. Në gjuna, haram, e kështë më ratë. E lusme Allahu në që Allahu të imbu zemë atona dhe vëqëmëri. A në e shiko për nga mërë, Allahu të barë kjo e tala ka përmenë, se dhe për nga mërë dhe zërë, atë shumë janë dridhë dhe janë shëtësu dheri se kanë thonë me ta nësrullah, ela inë nësrullah i karib. Kur është ndihme Allahut, vërtet ndihme Allahut është afër. Do të përmenë vëzër dhe këtë hadithë dhe me këta e përfundojnë, atësën e përmendëm këtë hadithë, do të përmendim, hadithin se kanë zirë imam Bukhariu nga Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad, shoki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Khabbabi, thot shekeuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'bati qulna lah. Thot Khabbabi, Në ditë për ditëve, pejgamberi jon sa selam, dhe kjo ka ndodhur në Mekë, vëllazër. Pejgamberi jon sa selam ishte e kishte marrë si një jastëk, tawassut, domthon, çdo sa ska ti e marr më pshtet. Tawassuluhu e marr më pshtet. E kishte marrë më sam një lloj burde, një lloj palltoje, edhe ishte mbështet në çape. Tunet i ul pejgamberi sa selam. Thot Khababi, ne shku më ju ankua. Shekeuna. Ju ankum pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam. E për nësa më ishte duke nejtë nërhije dhe i thamë, Ela të stansiru lëna, a nuk po e lutë Zotin me në një muneve, me zbit ndihmën. Ela të dhe Allah lëna, a nuk po e lutë Allahun për neve. Dhe kjo ishte ngushtim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se tash ti je pejgamber, po, na të besum ti, po, shiko çfarë tatimi na të pagujtë. Rrahje, raskapitje, privim nga pasuria, privim nga ekonomia, embargo, dëbim, janë mytë, a marin, ja kam vra babë dhe nanë, e bugjeli, parasive. E këtë ju ka zinë tatim, dhe zinë. Dhe mësëm, shka po shka mi po, ka thonë, sabër a jasër, sabër, shka t'ju bëj, shka t'ju japën, më ke besu. E kjo ishte si me ranu për nga mbedin së sëllë. Dhe shte, na të besum, hajde t'ashtë dhe zbrejse minja ndima, po nuk zbata jo minja. Këni po disa, mendoj se, e në mbleta shtu një 10 veta, një 10 vlaznije dhe hajde po lutmi. Po në që 30 vetë mërë nga të lutë, sa të ndodhë kur gjo? 30 vetë Ramazane, 1 miliard musliman, qështja shumë ma e komplikume që thotë Muhammed Kutbi Rahimahullah. Qështje tatimi u mejti me pagut komplet. Jo qështje e frat, individa. Shikoni dhe zë, dhe kur u ranu për nga meri sa më që ka tha. Kal, thotë Khababi, kene rëgjullu, fimen kablekum, juhfaru lehu fil ardi fe ju gjalu fihi, thot pengamberi a.s. në tha, para juve o konë njeri ka besue. Kur ka besu, ata armisht ja kanë qelë do gropa, ja kanë qelë do gropa, fe ju gjalu fihi dhe e kanë shtin grop, fe ju gja u bil mishar o bil minshar dhe e kanë prue një shar. Apo, e kam pru një sharë. Feju dha'u ala rasihi, feju shakku bith në tejni, e kanë pru një sharë dhe e kanë vendosë mid diskokës. Feju shakku bith në tejni, dhe e kanë qa për gjinës kokën. Dhe dhe shara nuk e rokë në vend, nuk ajo me ato rezët tasht elektrike minja e reqan, apo? Kënë ba shara, kush ka përdo shara me herë, dhe di. Sa ta duesh, ko gjam me munue. Një dru me prej, sa të munon. Me prej njërë. Thot për nga mërë a.s. Ja kanë qa përgjys, gjallë dhe sërë. Ngrope kanë shti, e kanë mlu, trupin, i ka med veçkoka, përgjim se kanë qa. Se nuk kanë e gode. Shiko atje sa i Bukhari, hadithi numër 3612. Thot për nga mërë a.s. O ma jësut duhu dhalik andini. Dhe kitë kjo, se ka bon me elon fejen, se ka elon fejen. Ka thonë, ka dal, u kri, hekman i zalin se, shka, pse me ta i zalin? E ka dit për shka është, thot për nga mesam. Dhe tjetër, wa ju mosh shatu bi emshatil hadidi, ma du në lahmihi min avmin au asabin, wa ma jesud duhu dhalik e andini. Jo veç kaq, prej besimtarve ka pas para juve. E pse ka kalzu për mesam këta? A mu subranot ashtë i mojë. Unë e di qatë Allah shka ti bëmë thullu lute, unë e për qatë a jam. Nuk banë kjo minjarë, nuk vjen kjo minjarë. Andaj me mësëm, pas taj ka kalzu, a di vazhdojnë ishtë i gjatë, ku e nga kam barua. Se kjo fej ka mundih muë, kjo fej ka me esë për para. Ama ju, a mundu para më lukëzër, qëfar zamani u konat? Ketë e ngonë gjahile, ketë pagan, ketë i dhujtarë, pak i kanë besu për nga mësëm. Po ja sot musliman do më thonë, zhurmoj në botë, kanë zanë në botë, ka johon, qështja muslimane. Thot për nga mërë a.s. dhe disa për e tyre që kanë bo? E kanë morë vezër ju më shëtë. Që kanë morë ju më shëtë? Musht i thënë kranit, flogëve. Pse i thënë musht? Se i ka ato të ndarat në vi drejt. E musht arapt i thënë edhe hekurve të set janë da me domon, ato skajet e barabarta. Që kanë morë vezër? Thot për nga mësëm. Kanë morë hekur të mëdhej. Edhe i kanë bo si krahën. Një grumull kështu të hekurve, edhe një kështu. Edhe i kanë shti njërën midis. Që mi aqa gjithë shka ka në përmjet gërshanve, të mdoja. Thot për nga mërë a.s. i ka hi në për mish e në për koci e në për nerva wa ma yasudduhu dhalik an dini e kitë që kjo se ka bon me u lërgupi feje a e kuptëm të një ajetin dhe zër se kjo feje ka të tim normal, për nga mbire alej salat dhe salam ka than se njëri ju sprovohen fejën e ti sa ka forës feja e ti apo, për nga mbire janë njerëzit që mësë shumë të sprovohen e kur ka në njëri ju në salabe ka fejt madhe ishtohet të timi kur e ka fejën më të letë Allah o sprovohen me didinar, bazar, apo vela jo e kimi nëse qëfar sprovohen ka që zotin mo e te lezu këta jo qëfar sprovohen njëri telefoni me mi u prish telefoni, subhala, unë kom ba njerëz telefoni, zbat rahat dhe të ndreqe po telefon bakje, nuk ba tjetër Allah. Nuk ba një shka tjetër a di për vatin, sa njëri qodë sa ba, pa tjetër e ka mi pastru veshkët sa njëri qodë sa ba duhet për dit me shku me ba dializ ki qodë t'i shnosh kur gjonë si mungon ftyrën e ka me azapin e kitë dunjanë, shka ki Allah s'po ka pare nuk është normal kjo vëzër valoj nuk është normal njërës kam paguj të atim me trup e ka shtim lahmi ma du në lahmi i e ka shti gërshan të hekurit në trup nerva në koci se ka largu pi fejes nuk e ka largu pi fejes e lusmi Allahu në gjelalu që Allahu në ban të qëndrushem në fejn e tina të ban Allahu të bare kjo e tala për e tërët se dhët nuk i sprovon me ata që s'kanë mundësi me e mbardh e lusmi Allahu në të bare kjo e tala që Zoti në gjelalu ati ku ja kimi qëluar Allahu të na shpërblen ku dhe që kemi gabuar ajo ka qenë prej meje dhe prej shejtanit elusmi Allahun që Allahut na fal elusmi Allahun te bareke ve taala që Zoti Onjë Lejelalu na mundson se gjithmonë ta lexojmë na Kur'anin ta dojmë na Kur'anin ta studiojmë na Kur'anin ta kalojmë na gjithë jetën tonë me Kur'an dhe të dalim para Zotit te bareke ve taala me iman dhe me Kur'an aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin